glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 stycznia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. CBA zatrzymało 3 kolejne osoby w związku z wyprowadzaniem pieniędzy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w czasach rządów PiS. Kazimierz Kujda, bliski współpracownik prezesa PiS, jest kłamcą lustracyjnym, to orzeczenie sądu apelacyjnego. Brytyjski rząd zgodził się na rozbudowę londyńskiego lotniska Heathrow. A zaczynam od informacji o utrudnieniach na obwodnicy Warszawy. Pożar ciężarówki w tunelu pod Ursynowem. Trasa S2 jest zablokowana w obu kierunkach. Ogień wybuchł kilka minut po 19 i po około 20 minutach udało się go ugasić. Nikomu nic się nie stało. Teraz trwa oddymianie tunelu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Były premier Mateusz Morawiecki powinien odpowiedzieć na pytania dotyczące afery RARS, w której zatrzymywane są osoby z jego otoczenia. Tak mówi Jacek Harbukowicz, dziennikarz Onetu opisujący tę aferę. Dziś CBA zatrzymało 3 kolejne osoby w związku z wyprowadzaniem pieniędzy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w czasach rządów PiS. Jedną z zatrzymanych osób jest była szefowa biura premiera, kiedy szefem rządu był Mateusz Morawiecki, oraz jego współpracownica od czasów, gdy był on jeszcze ministrem rozwoju, mówi Jacek Harbukowicz. Pani Anna Wójcik miała załatwiać spotkanie i wprowadzać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawła Szopę, twórcę marki Retisbet, do którego z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych popłynęły zlecenia na 500 000 000 zł. Już wówczas agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy rozpracowywali tą sprawę, scharakteryzowali ją w taki sposób, który posłużę się cytatem, że oczekiwała działań mających na celu pomóc w wyprowadzaniu środków z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wśród zatrzymanych są również mąż byłej szefowej biura Morawieckiego, a także właściciel firmy z branży PR, która w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości otrzymywała wiele zleceń od spółek Skarbu Państwa. Dziennikarz Onetu dodał, że Justyna G. zeznawała, że jej zdaniem polecenia od szefa RARS Michała K. pochodziły z kancelarii premiera. Dziś mężczyzna został zwolniony z brytyjskiego aresztu. W przyszłym miesiącu sąd w Londynie zdecyduje o jego ewentualnej ekstradycji do Polski. Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego, że Kazimierz Kujda jest kłamcą lustracyjnym. Zdaniem składu orzekającego oświadczenie lustracyjne byłego prezesa spółki Srebrna, wieloletniego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego, było niezgodne z prawdą. Kazimierz Kujda oświadczenie o współpracy ze służbami bezpieczeństwa miał podpisać w grudniu 1979 roku w hotelu Forum. Zdaniem sądu, o czym mówiła przewodnicząca składu orzekającego sędzia Anna Zdziarska, były prezes spółki Srebrna miał świadomość współpracy z SB, a przekazywane informacje wykraczały poza zakres, do którego się zobowiązał. Współpraca nie ograniczała się wyłącznie do spraw naukowych. Od momentu sporządzenia oświadczenia współpracy lustrowanemu został nadany pseudonim Ryszard. Ustalono sposób kontaktów. Ponadto założono teczkę personalną, teczkę pracy. Informacje miały być wykorzystywane w sprawie obiektowej o kryptonimie turysta. Do kwestii lustracji Kazimierza Kujdy odniósł się Jarosław Kaczyński, który mówił, że nie wierzy, aby jego współpracownik miał agenturalną przeszłość. Pamiętam, w jakich sytuacjach sądy twierdziły, że ktoś nie był agentem, on tym agentem nie był. Kazimierza Kujdy nie było na odczytaniu wyroku. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Brytyjski rząd daje zielone światło rozbudowie lotniska Heathrow. Ma tam powstać trzeci pas. Protestują ekolodzy. Zadowolony nie jest także burmistrz Londynu. Po dekadach dyskusji decyzja. Heathrow jest rdzeniem otwartości naszego kraju. Łączy nas z rozwijającymi się rynkami na całym świecie. Niebezpieczna krótkowzroczność. Tak pomysł opisuje organizacja Friends of the Earth, a burmistrz Londynu Sadiq Khan. Stawiam sprawę jasno. Nadal jestem przeciw. Mówi dziennikowi Evening Standard i ostrzega przed zanieczyszczeniem, hałasem i wpływem na klimat. Ale sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Sama budowa ma trwać około 7 lat, a wcześniej trzeba przygotować plany, przeprowadzić przetargi i analizy prawne, wysiedlić część mieszkańców. To także kwestia ewentualnych pozwów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kultowy Misiu Szatek kończy 50 lat. Bohater lalkowego serialu jest jednym z symboli Łodzi. W 1975 roku łódzkie studio małych form filmowych Semafor na zlecenie Telewizji Polskiej rozpoczęło produkcję animacji z Uszatkiem w roli głównej. Przy pomniku Uszatka przy ulicy Piotrkowskiej 87 uczczono jubileusz bajkowej postaci. Anna Michalska z Łódzkiego Muzeum Kinematografii zdradza, jak wyglądała praca przy produkcji Dobranocki. W rzeczywistości lalki miały ledwo kilkadziesiąt centymetrów, były niziutkie i sam jeden odcinek, realizacja trwała kilka miesięcy, 3 miesiące, także była to wielka praca łódzkich animatorów. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze wpadnie na pomysł kontynuacji przygód Misia Uszatka. W Muzeum Kinematografii dostępna jest wystawa Pałac pełen bajek, która prezentuje projekty scenograficzne i rekwizyty z różnych bajek, w tym jedną z niewielu zachowanych lalek, Misia Uszatka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc ma być deszczowa na północy, a w górach spodziewany jest śnieg. Na południu możliwe gęste mgły, tam też w nocy lekki mróz. Poza tym na termometrach od 0 do 5 stopni jutro, od 5 stopni na Pomorzu Zachodnim do 13 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 20. Klub Trójki. To jest program Klub Trójki, w którym rozmawiamy o tematach, które są takimi ważnymi tematami w naszym społeczeństwie, które warte są poświęcenia im godziny na antenie. Anna Kowalczyk przygotowała tę audycję razem ze mną, realizuje ją Agnieszka Łukasiewicz. Ja nazywam się Michał Matus, a to jest Klub Trójki, w którym też ważny jest głos słuchaczy. 227 Trójek to jest telefon do studia. Proszę dzwonić pod ten numer. Anna Kowalczyk będzie odbierać telefony od państwa. A próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie w tym programie postawione w ten sposób. Czy możemy sobie pozwolić na ograniczenie roli nowych technologii w naszym życiu? 227 Trójek to jest telefon do studia. Wkrótce te telefony będziemy odbierali, ale zaczniemy od przedstawienia tych, którzy w naszym studiu się pojawili. Przed momentem wkroczyła, w ostatniej sekundzie właściwie, Magdalena Bigej, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, medioznawczyni i badaczka, autorka książki Wychowanie przy ekranie oraz współautorka ogólnopolskiego badania higieny cyfrowej. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, to jest zdecydowanie ten zwrot, którego powinienem użyć. Jest z nami też doktor habilitowana Renata Włoch, socjolożka, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Socjologii Cyfrowej Wydziału Socjologii UW, a także dyrektorka naukowa Digital Economy Lab. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I jest też dr Michał Nowakowski, radca prawny, partner odpowiedzialny za AI i cyberbezpieczeństwo w ZP Zackiewicz i Partners oraz współzałożyciel Governed AI w wykładu na Politechnice Warszawskiej SGH i SWPS. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. My tutaj razem z doktor habilitowaną Renatą Włoch i doktorem Michałem Nowakowskim spędziliśmy ostatnie 30 minut już na dyskusjach dotyczących nowych technologii i takiego osobistego naszego spojrzenia na to, jak one wyglądają i jak dotykają nas, jak dotykają naszego społeczeństwa. Ale tutaj dla mnie najciekawsze są te trzy perspektywy. To znaczy taka perspektywa osobistego kontaktu z nowymi technologiami i higieny cyfrowej, za którą odpowiadać będzie w przypadku tego Klubu Trójki Magdalena Bigaj. Taka perspektywa socjologiczna, ale też trochę gospodarcza, bo Digital Economy Lab na Uniwersytecie Warszawskim ma też to economy w nazwie. No i trzecia perspektywa to perspektywa prawna, za którą odpowiadać będzie dr Michał Nowakowski. Ale na początek chciałbym moich gości spytać i myślę, że możemy zacząć od Magdaleny Bigaj. Spytać o to, Jakie zagrożenia w obecnym momencie ze strony nowych technologii państwo widzą, które mogą sprawić, że jednak o tym ograniczeniu roli nowych technologii w naszym życiu powinniśmy myśleć? Ale pan otworzył temat na grubo, bo tych zagrożeń oczywiście jest bardzo dużo. To zależy też, o kim mówimy, ale to, co myślę, że ważne jest, żeby tę dyskusję otworzyć, to rozprawienie się z takim mitem, że nowe technologie są jak nóż. To często słyszymy, prawda, że tylko od ciebie zależy, jak ich użyjesz. No i jak ich źle używasz, no to jest twoja wina, nie umiesz ich używać. Nóż jest neutralny. Nóż leży i nie woła do nas. Zobacz, co za pomocą noża zrobili twoi znajomi. Właśnie wypuściliśmy 3 nowe rodzaje noża. Nóż rzeczywiście jest neutralny, natomiast to, co z czym my, zwykli zjadacze internetu, mamy do czynienia na co dzień, to tak naprawdę nie są twarde technologie. To znaczy nie piszemy kodu, tylko używamy produktów technologicznych. Sklep internetowy, serwis społecznościowy, gra cyfrowa. To jest pewien produkt, który stworzony jest tak, żeby pozyskiwać nasze dane i naszą uwagę. Mówimy o tym, że żyjemy dzisiaj w czasach kapitalizmu uwagi, tak? Nie kapitalizmu przemysłu, który wyczerpywał nasze ciała, ale właśnie kapitalizmu uwagi, który żąda naszej uwagi, żąda tego, żebyśmy my oddawali tę uwagę ekranowi, no, żeby w różny sposób tę uwagę i nasze dane pożytkować, na przykład sprzedawać nam produkty, idee, i to powoduje, że my tracimy kontrolę nad czasem, ten czas ekranowy się wydłuża, jakość tego czasu jest bardzo różna, no i w związku z tym mamy cały szereg, kończąc już odpowiedź na to pytanie, cały szereg problemów, z którymi dzisiaj się mierzymy, począwszy od takiej pandemii dekoncentracji, zatracania umiejętności konsumowania treści długich, wymagających namysłu, przez pewien taki nagłówkowy dyskurs, który dominuje w życiu publicznym, że ludzie niechętnie zagłębiają się w informacje, wystarczy im wyłapywanie tych 30-sekundowych informacji, rolek i właściwie trudno o czymś głębiej porozmawiać, bo niechętnie sięgamy po te informacje, przez problemy z dezinformacją, z polaryzacją społeczną ogromną, którą dzisiaj mamy. Musimy być za albo przeciw. Nam dzisiaj tutaj będzie trudno prowadzić zniuansowaną rozmowę, bo słuchacze chętnie by nas szybko szufladkowali. Techno-optymista, techno-sceptyk, prawda? No a nowe technologie wymagają takiego niuansowania, mówienia o tym, że one mogą nam przynieść dużo dobrego i nie da się żyć bez nich, więc to też nie da się ich zupełnie odrzucić, ale bardzo silnie na nas wpływają i ta garda podniesiona musi być cały czas. Z tego, co powiedziałaś, wyłowiłem, że tak naprawdę tym chyba, co jest najbardziej zagrożone ze strony nowych technologii w takim indywidualnym wymiarze, jest nasz czas po prostu. Tak, zdecydowanie. No, to jest tak, jak kiedyś jeden uczeń mi powiedział. No, to jest takie oczywiste, co pani mówi. Życie jest jak pizza. Jak pani wydzieli za dużo na internet, to brakuje na inne rzeczy. No i nam teraz rzeczywiście na wiele rzeczy brakuje czasu. Na przykład ja mam taką teorię, że my jesteśmy w ogóle niewyspanym pokoleniem. Że my rezygnujemy ze snu na rzecz scrollowania, na rzecz załatwiania tych wszystkich ważnych rzeczy, na co nie ma czasu w ciągu dnia, i zaciągamy kredyt, który przyjdzie nam spłacić na starość, dlatego że kiedy śpisz za krótko, twój mózg nie oczyszcza się z toksyn, w związku z czym gromadzi się na przykład beta-amyloid, takie białko, które jest obserwowane w dużych ilościach u osób chorych na Alzheimera. To nie jest fajna myśl, tak? Mi się od razu zachciewa spać wieczorem, jak o tym myślę. Więc no, począwszy od tego, skończywszy na tym, że zaczynamy żywić pewne przekonania o świecie na podstawie tego, co obserwujemy najczęściej. I jeśli te obserwacje dokonujemy w internecie, to ja mam taką teorię, że wielu ludzi nigdy nie odpowie sobie na pytanie, co ja chcę w życiu robić, do czego ja dążę, kim jestem, czego pragnę, tylko pójdzie za tym, co podsunie mu algorytm. Tego masz pragnąć na urlopie, to ma ci się podobać, tej muzyki słuchać, prawda, za tym dążyć, tym kimś być z zawodu, bo przecież nasza praca jest bardzo mało satysfakcjonująca, jak wejdziemy na LinkedIna. Jeśli chodzi o wydobywanie się z tego klinczu, o którym teraz Magdalena Wigaj opowiedziała, to na pewno pojawią się podczas tego Klubu Trójki pewne wskazówki, jak można wyjść, o ile tak w 100% się da. Co do tego mam pewne wątpliwości, ale myślę, że pewne ułatwienia na pewno można wprowadzić, które nasze życie uczynią no, lepszym i w jakiś sposób ograniczą rolę nowych technologii w naszym codziennym życiu. A teraz te zagrożenia, ale z takiej perspektywy dotyczącej całego społeczeństwa, społeczeństw może, pytam doktor habilitowaną Renatę Włoch. Ja może powiem, że moja praca jest bardzo satysfakcjonująca. Nawet jak wchodzę na nic. Czyli również... to pani jest tą osobą na LinkedInie, której wszyscy zazdroszczą. Być może, ale też rzadko akurat bywam na LinkedInie, ale tak, moja praca jest świetna. Też dlatego, że mogę obserwować moich studentów. I tu trochę wejdę z boku, dlatego że jakby w pani głosie brzmiało jednak takie, no właśnie zapytał pan o te zagrożenia i tu faktycznie pani te zagrożenia bardzo systematycznie wyliczyła, ale ja patrzę na moich studentów i widzę ludzi, którzy potrafią korzystać z tych technologii po to, żeby, nie wiem, mieć bogate życie kulturowe, po to, żeby być w kontakcie, po to, żeby rozbudowywać swoje horyzonty i czynią to w sposób bardzo sprawny i bardzo sprawczy, więc to może nie kieruje mnie w stronę technooptymizmu, ale z całą pewnością nie czyni, jakby nie dokłada do mojego technopesymizmu, tak to ujmę. I myślę, że tu jest bardzo duża rola uczenia pewnych postaw, uczenia pewnego nastawienia, czegoś, co się nazywa no właśnie tym alfabetyzmem cyfrowym, tak? Czyli takiej świadomości, co z nami mogą zrobić algorytmy chociażby. Ale zakończę ten wątek, bo myślę, że jeszcze do niego wrócimy i powiem tak właśnie bardziej z lotu ptaka, jak patrzy się na te procesy gospodarcze, polityczne i społeczne z poziomu makro, to tu pani użyła takiego sformułowania kapitalizm uwagi. W socjologii bardzo często mówi się za taką badaczką Szoszaną Zubow o kapitalizmie nadzoru. Znaczy, że nie tyle te korporacje technologiczne walczą o naszą uwagę, ile walczą o to, żeby nas datafikować, to znaczy pożerać dane z naszego funkcjonowania. I nie samo to jest aż tak groźne, tylko groźne jest to, że na podstawie no właśnie tych danych te firmy technologiczne, bo znowu zgadzam się z tym, że technologia jest neutralna, w technologię my wpisujemy swoje ludzkie wartości i są jacyś aktorzy, którzy za tą technologią zawsze stoją. W związku z czym firmy technologiczne wykorzystują te dane do tego, żeby modyfikować nasze zachowania. I teraz, w takiej skali społecznej się to im udaje? To się dzieje w skali społecznej również dlatego, że mamy w tym momencie nie tylko z datafikacją, ale mamy do czynienia z datafikacją na przyspieszeniu dzięki algorytmizacji, dzięki algorytmom sztucznej inteligencji, a teraz jeszcze w dodatku dzięki algorytmom, które potrafią się same uczyć. Więc to, co nam się zmienia, to zmienia się nam po prostu też władza społeczna i zmienia nam się wiedza społeczna. To, co my wiemy o sobie, to, co wiemy o świecie. I ten mechanizm robi się bardzo mało symetryczny. To znaczy, ktoś z zewnątrz o wiele więcej wie o nas, przyporządkowując nas do rozmaitych kategorii, które są budowane bez naszej wiedzy, niż bardzo często my wiemy o sobie. Bo nasz cyfrowy awatar może być zbudowany z tysięcy punktów danych, które są no właśnie gdzieś tam pozbierane z rozmaitych naszych śladów cyfrowych w internecie i może wpływać na to, jak będzie wyglądała nasza trajektoria życiowa, bo na przykład te firmy technologiczne mogą sprzedać część naszych danych, dajmy na to firmie ubezpieczeniowej czy firmie medycznej, która może to wykorzystać do tego, żeby pewne usługi nam przyznać albo pewnych usług nam odmówić. Więc jeżeli mówimy o zagrożeniach, to ja bym powiedziała, że dla mnie te zagrożenia, oczywiście, że są na tym poziomie indywidualnym, ale są to też zagrożenia, no właśnie makro. Są to zagrożenia od strony politycznej, od strony tego, że to państwo, które dotychczas jednak w Europie przynajmniej, w Stanach Zjednoczonych do pewnego momentu pełniło rolę takiego bufora, w tym momencie zaczyna być bardzo mocno podgryzane, a wręcz przenikane przez korporacje technologiczne, które dostarczają infrastruktury cyfrowej. W związku z tym no, społeczeństwo obywatelskie i poszczególni obywatele, poszczególni konsumenci znajdują się, nie powiedziałabym, może na przegranej pozycji, ale na pewno w trudniejszej pozycji niż było to dotychczas. Jednym z narzędzi, które społeczeństwo może wykorzystywać do walki z różnymi zagrożeniami, które niosą nowe technologie, powinno być prawo. Ale czy to prawo jest w stanie za tym tempem narzucanym przez świat nowych technologii, które jest szalone, trzeba o tym powiedzieć, w jakimkolwiek stopniu nadążyć? Michał Nowakowski. Dzięki serdeczne. Trochę ułatwiłeś mi odpowiedź, bo zacząłem sobie w głowie układać, jak miałbym opowiedzieć o tych wszystkich zagrożeniach, których jest bardzo dużo i które obie panie jakby tutaj w sumie fajnie pokazały. Ja się całkowicie zgadzam też z tym problemem datyfikacji, ale też tworzenia takich tak zwanych digital twins. Zaraz wrócę oczywiście do tego pytania, które zadałaś, ale jeszcze chciałem do tego troszeczkę nawiązać. Prawo nie nadąża za technologiami, ale tak zawsze było. I to nie jest rzecz nadzwyczajna, że na przykład pojawiło się nam rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji, po tym jak mieliśmy na przykład sytuację, którą określa się mianem demokratyzacji AI, nie wiem czy słusznie, czy niesłusznie, ale łączoną z tym, jak OpenAI udostępniło po raz pierwszy czata GPT, gdzie rzeczywiście wszyscy zaczęliśmy z tego korzystać. Inna sprawa jest taka, że my już z tego wcześniej korzystaliśmy albo byliśmy biernymi odbiorcami tego typu rozwiązań. Ja jeszcze, zanim rozwinę ten wątek, to jeszcze chciałbym nawiązać do jednej rzeczy, czyli do tej analogii noża w kontekście nowych technologii. Ja skupię się jednak mimo wszystko na tej kwestii szeroko rozumianej sztucznej inteligencji czy systemów sztucznej inteligencji. Za każdym rozwiązaniem technologicznym stoi człowiek. Człowiek, grupa ludzi, jakaś organizacja, która podejmuje decyzje. I oczywiście nawet jak mamy systemy autonomiczne, półautonomiczne, częściowo autonomiczne, to jednak w dalszym ciągu to człowiek decyduje o tym, w jaki sposób wykorzystywane jest narzędzie. Dlatego ja na przykład od wielu lat mówię o czymś takim jak etyka sztucznej inteligencji. To się zaczęło sprzedawać, przepraszam za użycie takiego określenia, bo duże firmy na przykład technologiczne zaczęły pokazywać, że one to robią, ale na przykład Unia Europejska już w 2018 roku opracowała swój własny framework, taki powiedziałbym punkt wyjścia, czyli etyczna sztuczna inteligencja godna zaufania. I to jest taka koncepcja, która moim zdaniem ma bardzo duże znaczenie. Mam nadzieję, że jeszcze do tego tematu wrócimy. Przepraszam za ten przydługi wstęp i takie trochę kilka dygresji, ale chciałem jeszcze o tych kwestiach opowiedzieć. I teraz wracając do twojego pytania, czy prawo nadąża, czy nie, no to tak jak powiedziałem, prawo nie nadąża, bo nie ma jak nadążać. To znaczy, technologia zmienia się bardzo dynamicznie, mówi się o tym, że te cykle, które obecnie występują, czy takie cykle zmian w odniesieniu do technologii, to jest 18 miesięcy. Jeżeli spojrzymy na przykład na rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji, którego pierwsza taka oficjalna wersja pojawiła się 21 kwietnia 2021 roku, a przyjęcie to jest 2024 rok, a wcześniej jeszcze, dwa lata wcześniej, przed tym 21 rokiem, była inna propozycja, która częściowo to obejmowała, no to widzimy, że ten cykl, powiedzmy, prawotwórczy, no nie jest w stanie odpowiedzieć na wyzwania tej nowoczesności. Oczywiście jest tak, że szczególnie w Unii Europejskiej tworzy się akty prawne, które opierają się na trzech zasadach. Ja chciałbym powiedzieć o tych zasadach króciutko. Zasada proporcjonalności, czyli stosujemy środki proporcjonalne też do potencjalnych, nie wiem, ryzyk, zagrożeń i tak dalej, czy do sytuacji, może tak, bo indywidualizujemy to. Z drugiej strony tak zwany risk-based approach, czyli podejście oparte na ryzyku, to znaczy, że my dostosowujemy te środki właśnie do tego poziomu ryzyka, który sobie zidentyfikowaliśmy, trochę przerzucając na adresatów przepisów swobodę, znaczy decyzję o tym, w jaki sposób zastosujemy te środki. I ostatnie, które jest najbardziej interesujące, to jest neutralność technologiczna. Czyli innymi słowy, przepisy mówią nam, jaki cel mamy osiągnąć, pozostawiając nam tak naprawdę jakby decyzję co do tego, w jaki sposób to robimy, ale też ta neutralność technologiczna musi być rozumiana w taki sposób, że te przepisy obejmują wiele różnych możliwości. I do czego to doprowadziło? Na przykład w kontekście wspomnianego przeze mnie rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji mamy definicję systemu sztucznej inteligencji. I to jest przedmiotem żartów już nawet, nie debaty, tylko to jest przedmiotem żartów, ponieważ jak siadają do tych definicji ludzie, którzy odpowiadają za sferę techniczną, ale nie tylko, czasami biznesową, operacyjną i tak dalej, to oni się łapią za głowę. Ponieważ definicja, która została stworzona, jest tak bezsensowna w wielu miejscach, tak elastyczna, tak pojemna, że z jednej strony oczywiście możemy powiedzieć, że no tak, no, ale nie jesteśmy w stanie wziąć wszystkich scenariuszy i do tych scenariuszy dostosować te przepisy. W związku z tym tworzymy coś, co jest takim pojemnym woreczkiem, do którego możemy w sumie wszystko wrzucić. No ale z drugiej strony, słusznie moim zdaniem, a przynajmniej częściowo, bo nie w każdym aspekcie się zgadzam, powoduje to, że jest bardzo duża niepewność. Tak? Jest bardzo duża niepewność prawna. I dlaczego ja o tym mówię? Dlaczego mówię o tej elastyczności? Dlaczego mówię o tych definicjach w kontekście twojego pytania, nadążania przepisów za nowymi technologiami? Mówię o tym dlatego, że znajdujemy się w takim dziwnym dosyć momencie, w którym z jednej strony chcemy chronić na przykład obywatela, no bo to rozporządzenie chociażby przeze mnie wspomniane, ale wiele innych aktów prawnych dotyczących nowych technologii w Unii Europejskiej właśnie do tego zmierza, ponieważ jest to Unia oparta na wartościach, na zasadach, które są dla nas ważne, tak? Już jakby to jest chyba poza jakąkolwiek dyskusją. Oczywiście są tendencje, że tak powiem, które żeby odejść od tego, ale jednak tak mi się wydaje, że jednak większość z nas idzie w tym kierunku. No ale z drugiej strony chcemy też na przykład rozwijać innowacyjność. Nie? I tu się pojawia ten taki clash, tu się pojawia ten taki, to zderzenie po prostu z tymi dwoma celami, no bo nakładamy ileś tam obowiązków, które są kosztowne. Patrzymy na to też z perspektywy takiej stricte biznesowej. No a z drugiej strony oczekujemy, słuchajcie, no róbcie to, co na przykład, przepraszam, ale jeszcze tylko ostatnią rzecz dopowiem. Jak tu jechałem, zanim dojechałem tutaj do studia, to byłem dzisiaj w telewizji publicznej, w której rozmawialiśmy o DeepSeek, czyli o chińskim dostawcy, powiedzmy, że w cudzysłowie AI, tak? Jakieś tam określonych modele, które mają być konkurencyjne do tych w Stanach Zjednoczonych. No i z tej drugiej strony oczekujemy, że my na przykład w Unii Europejskiej będziemy tak samo tworzyli tak bardzo innowacyjne produkty, tak? Jak oni. Czy to się da? No pewnie, jak się ma nieograniczony worek z pieniędzmi, to pewnie się da. Ale no, sytuacja jest taka, że jednak tych nieograniczonych środków nie mamy, tym bardziej, że na przykład nasza, już odchodzę od tematu, ale ostatnia rzecz, ostatnia to już która? Trzecia ostatnia, prawda? Ale już naprawdę ostatnia, gdzie na przykład no, konkurencyjność tej unijnej gospodarki jest bardzo niska. W związku z tym, nawet jak my rozmawiamy o ochronie nas samych przed stosowaniem przez innych nowych technologii, to my nie możemy zapominać też o tym wątku rozwoju gospodarczego. I myślę, że to, co poruszyłeś, stawia ważne pytanie, czy w ogóle takie ograniczanie roli nowych technologii w naszym życiu, mimo że z wielu różnych perspektyw, o których przed chwilą słuchaliśmy, mogłoby być słuszne, czy jest realne i w jakim stopniu jest realne? I myślę, że możemy teraz na tę perspektywę nie biznesową, ale indywidualną spojrzeć. Czy my w ogóle mamy szansę w starciu z tym inteligentnym nożem, który nas namawia do krojenia? Nie mogę powiedzieć, że nie, bo byśmy wtedy zamknęli temat. Przede wszystkim to pokazuje to, co powiedzieliśmy. To też szapoba dla redakcji, że tak tutaj nas dobrała z różnych perspektyw, bo ja myślę, że to jest ważne, żeby te różne perspektywy pokazywać i powiedzieć, że nie ma jednego zaklęcia, które sprawi, że my nagle będziemy mieli tylko bezpieczne produkty, które działają etycznie i jednocześnie biznes będzie się mógł rozwijać. Nie ma takiego zaklęcia. Natomiast to, co my możemy zrobić indywidualnie, to próbować zaadaptować się do tego środowiska, które tak szybko się zmienia. Po pierwsze, zaakceptować fakt, że my żyjemy w nowym rodzaju szkodliwego środowiska życia. Ja to nazywam smogiem informacyjnym. I jesteśmy w stanie odpocząć od zanieczyszczenia światłem, od zanieczyszczenia hałasem, ale od zanieczyszczenia informacją jest bardzo trudno odpocząć. Podnosi redaktor palec. Tak, ale dam dokończyć zdanie najpierw. Tak, i chcę powiedzieć, że to jest bardzo trudne wyzwanie. Ja z wykładami jeżdżę czasami do zakonników po prostu, bo nawet oni za murami mają ten problem. I tak zabrzmiałam takim głosem kaznodziejskim od razu, ale chcę powiedzieć, że to, co warto zrobić już dzisiaj, to jakby rozprawić się z tym, co jest wokół mnie, na co mam wpływ, bo regulacja Big Techu na przykład, to są rzeczy, które muszą się zadziać na poziomie Unii Europejskiej. To pokrzykiwanie często na lokalnych polityków, którzy w ogóle nie współpracują z Europą, bo ich rolą jest na przykład działanie w Polsce, no nie da rezultatu, tak, to, że mi polityk nie odpisał na maila, że na TikToku krzywdzą dzieci, no on tego nie załatwi, to Unia Europejska musi działać i zresztą działa. Ja chciałam też powiedzieć, że dużo dobrych rzeczy tam się dzieje i procesy przeciwko TikTokowi czy Mecie tam się mielą. I prawo nie może działać bardzo szybko z różnych innych powodów. Natomiast my możemy robić coś, co jest właściwie sensem mojej pracy na co dzień, czyli zajmować się higieną cyfrową. I teoria higieny cyfrowej jest bardzo mocno osadzona w teorii nauk o zdrowiu i wychodzi z definicji higieny w ogóle, czyli zachowań chroniących zdrowie. I to jest coś, co ty możesz w swoim życiu zrobić, ale palec jest znowu w górze, więc ja muszę kropkę postawić. Tak, bo ponieważ my się tutaj dzieliliśmy swoimi własnymi doświadczeniami, z próbami osiągnięcia jakiegoś minimalnego chociaż poziomu tej higieny cyfrowej i mamy z tym problem z doktorem Michałem Wakowskim, bo ten telefon jednak często zabiera nam ten czas, ale to też w związku z tym, że nawiążę do tej analogii noża. No, ciężko kogoś, kto jest na przykład rzeźnikiem, jakby namówić do tego, żeby tego noża przestał używać. Ja wiem, co ja teraz usłyszę, że jestem dziennikarzem i muszę być na X-ie. Serio? Słuchajcie, ja w ogóle myślę, że to jest temat na osobną debatę. Co się dzieje z głową ludzi, którzy kształtują naszą wizję świata, czyli z dziennikarzami i politykami, którzy mają po prostu, można to organoleptycznie stwierdzić, bardzo często symptomy nałogowego używania X-a, żadnego Twittera, nie? W sensie, ja też mam swoje guilty pleasure w internecie, żeby było jasne. I jakby to nie jest uzasadnienie, bo kwintesencją twojej pracy jest praca głęboka, że tak zacytuję Cola Newporta. Jak chcesz osiągnąć mistrzostwo, to musisz sobie sprawić warunki do tej pracy głębokiej. I jej nie musi być dużo, nie? Tam Newport mówi, że tam jesteśmy w stanie 3-4 godziny dziennie tak pracować. No i spoko, jeśli potem ci zostanie czas na wciąganie X-a, Instagrama, czy co tam lubisz, no to okej. Okay. Ale to nie może być dla nas takie wyjaśnienie, że muszę być na bieżąco. Ja też powinnam być na bieżąco, ale w którymś momencie zrozumiałam, że albo to przytnę, albo przestanę się rozwijać, albo będę po prostu kurą do dziobania informacji, która szuka tu coś nowego, tam coś nowego. Internet dostarcza nam po prostu informacyjną bajaderkę, którą jeśli będziesz się karmić, to będziesz po prostu górą śmiecia niepogłębionego. Musisz po prostu zawalczyć o to, żeby stworzyć sobie warunki do rozwoju, do refleksji, do myślenia. Wiecie, to są takie, jak ktoś mnie pyta, od czego zacząć, to ja mówię od świadomości. Czyli na przykład idę i mam ochotę włożyć sobie słuchawki w uszy, ale pomyślę, dobra, pójdę i posłucham ulicy i tego, co mnie otacza, bo dzisiaj my nawet tego potrzebujemy, żeby w ogóle kontaktować się ze sobą jako człowiekiem, bo my żyjemy w erze transhumanizmu. Nasze mózgi żyją sobie tam na tym Twitterze, Instagramie, Facebooku, LinkedInie. Zaczynamy żyć tym, czym żyje jakaś nasza bańka i zapominamy, co nas otacza, nie? Że życie nie wygląda jak krewni znajomi królika w medium społecznościowym, w którym jesteśmy. Ja przepraszam, tylko dodam, że jak tutaj korzystam z tego telefonu, to ja sobie zapisuję te niektóre stwierdzenia, jak na przykład smog informacyjny, czy góra śmiecia niepogłębionego. Muszę przyznać, że to są niesamowite do wykorzystania na przyszłość. Bardzo proszę się częstować. Ale ja zachęcam do tego, żeby po prostu szczerze sobie o tym ze sobą samym pogadać. I w ostatnim podcaście naszej fundacji opowiadałam o takim ćwiczeniu, które sobie zrobiłam któregoś razu. Ja to nazwałam regułą celu. I wyszłam z takiego założenia, bo poczucia, że nie mam ciągle czasu. No i nie może tak być, że ja po prostu nie mam czasu. Bigaj, zastanów się, na co ty masz czas. Najpierw sobie odpowiedziałam, co jest sensem mojej pracy. I teraz to może być w przypadku pana redaktora, na przykład tworzenie wartościowych treści dla słuchaczy, tak? Co ja muszę robić teraz, żeby ta praca mogła być na wysokim poziomie? No muszę na przykład właśnie mieć czas na refleksję, pogłębiać jakieś informacje. Co temu służy? A jak dzisiaj spędzam dzień? I jak ja sobie zrobiłam tą tabelkę, to mi po prostu wyszło, że ja siedzę w mediach społecznościowych, że na przykład wydarzyło się coś i ja piszę post. No ale może lepiej, jak napiszę artykuł, on się pokaże później, ale ukaże się w gazecie i zostanie gdzieś na dłużej, bo my mamy takie poczucie, że wrzuciliśmy coś do internetu i zrobiliśmy zadanie. To też społecznie działa, nie ten aktywizm internetowy. I zawsze się śmieję, że jakby wszyscy poszli do wyborów, którzy robią sobie tą nakładkę na zdjęcie, idę na wybory, to byśmy mieli frekwencję 90%. Tylko nam często wystarcza to kliknięcie. Lubię to, okej, okay, czyli wsparłem system. No to tak nie działa, więc ja zachęcam do tego, żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć. Bo być może tobie w ogóle nie przeszkadza to, że spędzasz tyle czasu na X-ie, bo starcza ci czasu na inne rzeczy. Mi nie starczało. Ja czułam dawniej, że żyję w jakiejś imersji do internetu, że mój mózg tam jest cały czas, że nawet jeśli ja już wyszłam z tego medium społecznościowego, bo to był mój problem, bo nie gram w gry, po prostu siedziałam w mediach społecznościowych, to moja głowa ciągle mieli to, co się tam wydarzyło. A już nie daj Boże, ktoś w internecie nie miał racji i to jeszcze ze mną się pokłócił, to po prostu byłam cały czas w tych emocjach i nie byłam dostępna emocjonalnie dla swoich bliskich, nie? I jakby stanięcie w prawdzie i zmierzenie się z tym ze sobą, powiedzenie sobie, dobra, nie szukaj teraz uzasadnień, dlaczego ty to musisz robić, bo znajdziesz ich milion. Tylko zwróć uwagę, co ci to zabiera. To jest taki punkt wyjścia do tego, żeby to sobie uregulować. Ale jak mówię, być może część słuchaczy i słuchaczek będzie miała taką odpowiedź, że wszystko jest w porządku i to też jest okej. Okay. Myślę, że ta analiza czasu często wypadałaby zdecydowanie na niekorzyść tego, co sobie planujemy i co chcielibyśmy robić. Natomiast myślę sobie też, że mamy taką sytuację, w której w sieci online żyje znaczna część społeczeństwa i funkcjonuje bardzo dużo biznesów. I czy z takiej perspektywy patrząc na ogół społeczeństwa, gdzie rzeczywiście w tych mediach społecznościowych i nie tylko w mediach społecznościowych, ale w związku z nimi dzieją się różne procesy, na przykład istotne gospodarczo. Czy my sobie możemy pozwolić na takie grupowe powiedzenie nie i niekorzystanie z tego typu rzeczy? Nie, bo żyjemy w społeczeństwie głębokiej mediatyzacji, to znaczy technologia cyfrowa jest już wszędzie. Nie da się bez niej żyć również od strony społecznej, bo pani tu porusza te kwestie indywidualne, uwagi, ale też od strony takiego dobrostanu społecznego. Istotne jest to, że fakt, że te media społecznościowe, ale ogólnie technologie cyfrowe nas kwantyfikują, sprawia, że my żyjemy w społeczeństwie rankingów, że my się bezustannie porównujemy. I że po prostu bezustannie patrzymy, kto siedzi wyżej na gałęzi, kto siedzi niżej. Ten LinkedIn już, żeby nie mówić cały czas o X-ie, jest czymś, co nas bardzo pochłania. I co jakby jest grupa socjologów, którzy mówią, że to powoduje, że zmieniają nam się też wartości społeczne. W tym sensie my nastawiamy się ciągle na konkurencję, na konflikt, na bycie lepszym, zamiast patrzeć na takie wartości jak współpraca, jak tworzenie czegoś razem, jak wytwarzanie no właśnie na przykład wspólnej kultury, czy tworzenie jakiejś innej wspólnej wartości. Odpowiadając na to pytanie gospodarcze, myślę, że jestem dobrą adresatką tego pytania, dlatego że w tym momencie w dwóch moich projektach europejskich wytwarzamy ramy kompetencji. Uwaga, to może być zabawnie, bo jestem socjolożką, ale pracującą w ekonomicznym miejscu. Wytwarzamy ramy kompetencji dla sektora sprzedaży i w drugim projekcie wytwarzamy ramy kompetencji cyfrowych dla sektora HoReCa, czyli to jest accommodation and food, czyli branża hotelarska i branża restauracyjna. I te branże, które teraz pani wymieniła, no one napędzają też nasze korzystanie z tych mediów społecznościowych, tak, na przykład. Tak, ale jest takie pytanie, czy ludzie, którzy pracują w tych branżach, powinni mieć kompetencje cyfrowe, jakie powinni mieć kompetencje cyfrowe? I nasza odpowiedź już po wykonaniu całej serii badań jest taka, że te kompetencje cyfrowe tak, ale te kompetencje cyfrowe no właśnie powinny polegać przede wszystkim na tym, że umiemy pracować z technologią, ponieważ na rynku pracy coraz częściej będzie zachodziła taka zmiana, która będzie powodowała, że albo będziemy mieli naszą pracę, która będzie zastępowana przez pracę maszyn, to będzie praca, która jest rutynowa, albo będziemy mieli taki obszar naszych zadań, których maszyny będą coraz częściej komplementarne. I bardzo ważne jest to, żebyśmy umieli pracować z maszynami, czy to z tymi fizycznymi, czy to z tymi kognitywnymi, czy to z robotami wyposażonymi w sztuczną inteligencję, czy systemami opartymi na sztucznej inteligencji. I teraz bardzo istotnym elementem tego jest umiejętność rozumienia, jak te algorytmy działają, co one z nami robią, do czego one są dobre, a do czego one się nie przydają, gdzie jest ten ludzki wkład w to wytwarzanie na przykład tej wartości gospodarczej. I jakby konkludując, ja bym też chciała zauważyć, teraz wrzucę inny wątek, że bardzo istotne jest w tym naszym też dobrostanie i na poziomie jednostkowym, i na poziomie społecznym to, żeby ta refleksja dotycząca technologii jakby weszła do głównego nurtu edukacyjnego. To znaczy my musimy po prostu na każdym poziomie edukacji, od przedszkola po studentów, mówić ludziom, jak istotne są te kompetencje cyfrowe. Ja wiem, że pojęcie kompetencji cyfrowych jest jakieś takie już trochę obłe i wydaje się banalne, ale nie jest. Dlatego, że to jest po prostu umiejętność życia w społeczeństwie głęboko zmediatyzowanym, w którym jest bardzo dużo zagrożeń, ale tak jak pani powiedziała na początku, bardzo duża szans. Znaczy, przepraszam bardzo, tu kryptoreklama. Ja sobie nie wyobrażam życia bez swojego iPada. I być może to jest coś, co mi daje bardzo dużo radości życia, ponieważ mogę na nim kompulsywnie czytać, nie X-a, książki. Doktor Michał Nowakowski tutaj adwocem się zgłasza. Takie, tak, w trochę podobnym temacie, to znaczy, bo ja w ogóle zajmuję się tworzeniem też ram w organizacjach do tego, żeby efektywnie wykorzystywać dane, efektywnie wykorzystywać systemy sztucznej inteligencji i tworzenie takich systemów zarządzania tym wszystkim. Wiadomo, nie rozmawiamy tutaj szerzej o nowych technologiach, nie tylko o AI, ale powiedzmy, że teraz jest na topie, więc warto też o tym powiedzieć, a poza tym uważam, że to jest przyszłość. Gospodarka typu data-driven, to jest przyszłość, dobrze by było tylko, żeby ona była bezpieczna. I w ramach tego bardzo istotnym elementem jest kwestia budowania świadomości i kompetencji, wiedzy, no oczywiście zdobywania też doświadczenia. I AI Act, trochę się go uczepiłem, czyli to rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji, jest też o tyle wyjątkowe, że w artykule 4 wprowadza coś takiego, jak się, co się określa mianem AI literacy, czyli takiej biegłości w zakresie AI. I ona w bardzo dużym uproszczeniu to sprowadza się do tego, że te osoby, które są w tym cyklu życia systemu sztucznej inteligencji w tym wypadku, muszą właśnie posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kompetencje, które są niezbędne do wykonywania w tym wypadku akurat zadań. Ale oczywiście my to rozszerzamy też na tych ludzi, którzy z tą sztuczną inteligencją czy tymi systemami sztucznej inteligencji będą obcować w znaczeniu takim, że będą wykorzystywali je. Human AI interaction na przykład. To jest ta taka koncepcja, która jest bardzo ważna. Ale czy to jest tak, że te unijne regulacje, one też nakładają jakieś obowiązki na państwa członkowskie, żeby szkolić ludzi, dzieci, dorosłych w zakresie korzystania z takich nowych technologii jak sztuczna inteligencja? Zasadniczo tak. Tak samo jak mamy wprowadzane takie środki w zakresie wspierania innowacyjności. To są elementy, które na przykład też są zawarte w jej akcie, ale nie tylko. W innych aktach prawnych dotyczących nowych technologii one się pojawiają. One oczywiście określają cel, ale nie określają zasadniczo środków, z pewnymi wyjątkami, rzecz jasna. Ale zmierzają do tego, żeby właśnie to budowanie tej świadomości do tej edukacji było. Ja na przykład uczestniczyłem w kilku posiedzeniach podkomisji sejmowej do spraw sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów. Nie wiem, czy wiecie, czy w ogóle coś taki byt istnieje. I ja na każdym zasadzie z tych posiedzeń jakby wypowiadałem się w ten sposób. Mówię, zacznijmy od podstaw, to znaczy zacznijmy od budowania najpierw świadomości, a potem de facto kompetencji. I dopiero wtedy my możemy myśleć o tym, żeby na przykład realizować to, co jest określone w projekcie strategii dla cyfryzacji państwa, gdzie mowa o tym, że tam do 2035 roku ponad 50% czy 50% przedsiębiorstw na przykład będzie wykorzystywało tego typu rozwiązania. My musimy zaczynać od podstaw w zakresie też młodych ludzi, bo powiedzmy, że w 2035 to też oni będą i pracownikami, i przedsiębiorcami. Ale zanim jeszcze tylko tutaj powiem, jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, o której mam nadzieję, że starczy nam czasu. W zeszłym tygodniu byłem w Brukseli, w Komisji Europejskiej, na takim warsztacie foresightowym dotyczącym wpływu AI na procesy demokratyczne. Bo o tym nie rozmawialiśmy. A okazuje się, że zarówno w krótkiej, średniej i długim terminie będzie ogromny wpływ nowych technologii, już niekoniecznie tylko AI, na procesy demokratyczne. A jeżeli te procesy demokratyczne nie będą przebiegały w jakiś określony sposób, każdy oczywiście może sobie określić, jaki jest dla niego dobry, to może się okazać, że wpływ na człowieka będzie ogromny. Więc myślę, to jeszcze tylko taka dygresja, ale żeby to nam gdzieś nie umknęło, bo to jest ważny temat. Ja uzupełniając to, to wyłania nam się z tego taki wniosek, że my dzisiaj potrzebujemy dwóch takich kompetencji krytycznego myślenia i krytycznego ignorowania, to znaczy krytycznego podejścia do tego, co nam technologia proponuje, ale też umiejętności odganiania się trochę od tego, co nas w nadmiarze otacza. My w Instytucie Cyfrowego Obywatelstwa też konsultujemy rozmaite pomysły na poziomie państwowym rozwiązań. I to, co ja widzę, czy w strategii cyfryzacji Polski, czy w edukacji, to, że my ciągle jesteśmy technocentryczni, że my tę technologię stawiamy w centrum, a nami powinien kierować technohumanizm, to znaczy człowiek powinien być podmiotem i technologia musi mu służyć. I przykładem tego technocentryzmu jest strategia cyfryzacji edukacji, ona się troszkę inaczej tam ten dokument nazywa. I jak sobie popatrzymy na lata wprowadzania różnych rozwiązań, to najpierw budujemy pracownię AI, a w 2030 roku w tej strategii przewidziane jest wyposażanie nauczycieli w kompetencje związane z etyką. Jakby boimy się, że coś nam ucieknie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to, że my bardzo potrzebujemy oczywiście prawa i tego, żeby politycy byli po naszej stronie europejskiej i polscy, po stronie nas, użytkowników, odbiorców technologii, ale też pamiętajmy, że my sami możemy też bardzo dużo zrobić. I ja na przykład, ja dzisiaj tutaj ledwo zdążyłam, bo miałam wykład dla rodziców w jednej ze szkół. Pozdrawiam szkoły. 88 w Warszawie i rzeczywiście trudno było mi wyjść po prostu z tego spotkania i widzę bardzo duże takie poruszenie w narodzie na przestrzeni ostatnich 3 lat. Obserwuję, jak to przyspiesza, to znaczy rośnie ta świadomość społeczna. Ludzie już nie chcą czekać, aż Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzi zmiany w podstawie programowej. Tak? Chcą sami uczyć swoje dzieci, chcą z nauczycielami o tym słuchać, wypracowywać jakieś rozwiązania. Temat telefonów w szkole i takie myślenie życzeniowe, że jeśli ministra powie zakaz telefonów, to my rozwiążemy problem tego, że dzieci są niewyspane, że średni wiek kontaktu z pornografią to jest 11 lat. To my mamy bardzo dużo społecznej pracy do zrobienia sami i dzisiaj na przykład już prawo oświatowe daje dyrektorowi taką autonomię, że każda szkoła może wprowadzić jakieś regulacje dotyczące telefonów, ale rodzice muszą być tego świadomi i muszą tego nie bombardować. Więc my mamy dzisiaj do zrobienia taką robotę, którą ja trochę upatruję w niej podobieństwa do tego, co się wydarzyło z kwestią cukru, chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, czy na przykład biernego palenia. My nie czekaliśmy, aż dojrzeje pokolenie naszych dzieci, które wychowają się już w czasie zakazu palenia w miejscu publicznym, tylko uczyliśmy się jako dorośli. Ja w swojej pracy naukowej, którą prowadzę w zakresie edukowania dorosłych, stawiam taką tezę właśnie, że my musimy powtórzyć ten model, że my musimy złapać w edukacji tych, których nie da się posadzić na korepetycjach z internetu, czyli nas dorosłych, i że tym sposobem jest. Są media masowe, dokładnie tak samo było z biernym paleniem i z cukrem. Jeszcze pół wieku temu w szkołach wisiało: matko, nie żałuj dziecku cukru, cukier wzmacnia kości. Potem się tego nauczyliśmy i nastąpiło coś, co ja nazywam osmozą społeczną. To jak ta wiedza jakoś zaczęła do nas przenikać, prawda? Żadna matka czy ojciec nie biegli na korepetycje z żywienia dziecka. Po prostu w jakiś sposób docierały do nich informacje od rodziny, sąsiadów, z gazet, z mediów, że tego cukru nie może być za dużo, że przy dzieciach nie należy palić. Bardzo ważna rola lekarzy pierwszego kontaktu i w środowiskach medycznych też zaczyna się taki ruch. Wielu pediatrów już zwraca uwagę na to, że ta higiena cyfrowa dziecka ma wpływ na przykład na rozwój mowy, także ten rozwój mowy się przesuwa. Więc tutaj ogromna rola tego, że my siedząc w poczekalni w przychodni, musimy patrzeć na plakat, na którym jest napisane, że na przykład nie rezygnuj ze snu na rzecz scrollowania, bo możesz mieć problemy z koncentracją i tak dalej. Wydaje mi się, że w tym toku myślenia jest tylko, może nie tylko, ale jest jedna duża wada, którą ja zauważam, ponieważ gdy przerzucimy odpowiedzialność za to, jak my korzystamy z tych nowych technologii, tylko na nas samych, tylko na ludzi. A ja tego nie powiedziałam, muszę to sprostować od razu. Oczywiście. Ja tego nie powiedziałam, że tylko ludzie są odpowiedzialni, powiedziałam, że to jest to, co my możemy zrobić. To jest to, co my możemy zrobić i powinniśmy robić. Natomiast jak myślę sobie o tym, że jeżeli ministra nie każe, a premier nie wyda dyspozycji, no to może się jednak pojawić taka sytuacja w naszym społeczeństwie, że będziemy mieli do czynienia z jakimś takim cyfrowym rozwarstwieniem. Czy my to już obserwujemy? O tym właśnie chciałam powiedzieć. Wyrwało mi się to na usta, jak słuchałam, że podobnie jak z cukrem, tak? To znaczy będzie część społeczeństwa, klasa średnia, aspirująca klasa średnia, która będzie uważała wręcz za pewnego rodzaju medal na piersi, że na przykład dzieci nie będą korzystały z tych mediów społecznościowych, będą miały ograniczony czas ekranowy, będą edukowane właśnie też od strony tej higieny cyfrowej. Natomiast będą też grupy społeczne, które jakby będą nasiąkały, tak, tymi nawykami, które nie są zdrowe. I myślę, że to jest bardzo istotny rodzaj no właśnie takiego cyfrowego podziału, o którym musimy głośno mówić. Bo to też ważne, że jakby w nauce od pewnego czasu mówi się właśnie o takich etapach cyfrowego podziału. Najpierw to była kwestia dostępu do samej technologii, czy masz komputer w domu, czy nie. Potem to była kwestia też kompetencji cyfrowych, czy potrafisz z tego korzystać, czy nie. A teraz w coraz większej mierze, tu pan użył słowa biegłość, ale mówi się też no właśnie takiej alfabetyzacji, tak? To jest to właśnie zdolność zrozumienia właśnie tego, jak te procesy technologiczne, jakkolwiek to brzmi pompatycznie, w społeczeństwie zachodzą, jak one nas dotykają, jakie one mają konsekwencje. Czy to na poziomie jednostkowym, czy to na poziomie politycznym, bo myślę, że ta kwestia oddziaływania, no właśnie ja trochę mówiłam o tym, tak, że ta władza się zmienia, no ale właśnie fakt, że ta władza jest no coraz bardziej zalgorytmizowana, zautomatyzowana, że ona często zachodzi gdzieś nawet poza naszą świadomością, to jest wpływ na demokrację, która w końcu jest oparta na ideale deliberatywnym, to znaczy, że my umiemy ze sobą rozmawiać i że potrafimy dochodzić wspólnie do jakby pewnych wspólnych rozwiązań. A tu te rozwiązania bardzo często są decydowane za nas, gdzieś tam przez korporacje technologiczne, które budują nam obraz świata. Ale na tym warsztacie właśnie Komisji Europejskiej jednym z takich scenariuszy, które zostały pokazane, był taki, że nam się nie będzie chciało głosować. To znaczy, trochę nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli będziemy mieli swoich tych digital twinsów, czyli tak naprawdę stworzonego awatara, który odzwierciedlał będzie prawdopodobną naszą nie wiem, percepcję, naszą osobowość, w cudzysłowie rzecz jasna, jakby nie chodzi mi tutaj o wprowadzenie jakichś futurystycznych wizji. I my będziemy oddawali tą autonomię w zakresie podejmowania decyzji politycznych właśnie w ręce jakichś tam algorytmów. Ja nie wiem, czy tak będzie. Może tak być, może tak nie być. Pewnie część na przykład młodych ludzi może nie chcieć, nie być zainteresowana wręcz. I teraz naszą rolą też jest, mówię naszą w sensie edukatorów też właśnie, jest to, żeby nie dopuścić tak naprawdę do tej sytuacji. Tylko ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, o których panie powiedziały, to znaczy nie powiedziały w zasadzie, czyli formy budowania tej świadomości i edukowania. Czyli my musimy dostosowywać przekaz do odbiorcy. Nie do każdego trafimy w taki sam sposób. To jest jakby jasne, prawda? Jak ja przychodzę na przykład do przedszkola i chcę trochę poedukować o tych nowych technologiach, to ja biorę zabawki, ja pokazuję pewne rzeczy, robię to troszeczkę inaczej. Jak przychodzę do ekspertów, wiadomo, że to inaczej tą wiedzę gdzieś tam przekazuję, prawda? I to jest szalenie istotne, bo ja anegdotycznie kilka lat temu próbowałem trochę w tym takim instytucjonalnym obszarze zwrócić uwagę na przykład na potrzeby budowania świadomości edukacji w zakresie etyki nowych technologii. Tak to sobie definiowałem gdzieś tam. To się nie spotkało wtedy z jakimś tam wielkim... A socjologii cyfrowej mamy. A, no właśnie, ale to się nie spotkało z jakimś tam wielkim zaangażowaniem. Może nie byłem aż tak znaczący, tak? Ale to jest jakby trochę na marginesie. Ale wtedy się pojawiła koncepcja wyposażenia sal lekcyjnych w nowoczesne technologie, w tym między innymi drukarki 3D. Moja żona jest między innymi nauczycielem, bo nie tylko, robi jeszcze inne rzeczy, ale zapytałem ją, ja mówię, słuchaj, jak ty byś dostała taką drukarkę 3D, to ty byś potrafiła ją obsłużyć? No mówi, no nie. A jakbyś dostała jakieś tam narzędzie inne jeszcze takie, byłabyś w stanie to zrobić? No nie, to czego ty potrzebujesz? No, ktoś mi musiałby, że tak powiem, to pokazać, opowiedzieć o tym. A jeżeli nie będzie, że tak powiem, tego w jakiś sposób ustrukturyzowanego, wystandaryzowanego, ale też z drugiej strony właśnie dostosowanego, że tak powiem, do konkretnej grupy, no to my z tym nie trafimy. I tu się zgodzę całkowicie z tym, że zaczynanie, już nie pamiętam, która wspaniale, chyba po mojej lewej. Pani Renato Boch? Tak. Przepraszam, ja nie zapamiętuję imion po prostu i to jest mój duży problem. W każdym bądź razie pani Renata jakby powiedziała troszeczkę o tym technokratycznym podejściu, czy nie technokratycznym, technocentrycznym. Takim podejściu. A nie, to tutaj jednak. Tak. To mówię, mój problem, bo jeszcze dodatkowo, że zaczynamy właśnie od tej złej strony, nie? Czyli od tego wyposażania rzeczywiście w jakieś tam rozwiązania. Co innego w biznesie, gdzie infrastruktura jest na przykład potrzebna, a co innego w odniesieniu do przeciętnego obywatela. Tak? Teraz prawo nie daje takich standardów, rozumiem, o których mówiłeś. Standardów w zakresie edukacji. W zakresie myślenia o tym. Trudno powiedzieć. No, są jakieś próby, tak? Ale jakby jak ja patrzę na przepisy, które są tworzone na poziomie różnych ministerstw, to mam wrażenie, że jest to może nie ignorowane, ale w niedostatecznym stopniu wciągane. Dlatego też ja na przykład patrzę na te AI Act na przykład jako przykład czegoś, co właśnie czego wcześniej nie było, a co można by było wykorzystać, bo tam nie ma kar za niespełnienie tego. One mogą się pojawić, że to pośrednio, w sensie jak jest inne naruszenie, to pewnie będzie to w jakiś tam sposób wpływało. Ale to jest jakaś forma zachęcenia do tego, żeby pewne rzeczy robić, żeby budować tą świadomość, budować te kompetencje, edukować po prostu. Może trzeba w sposób twardy to gdzieś zapisać, w jakiejś ustawie, w jakichś rozporządzeniach, to pewnie jest łatwiejsze, że i stworzyć z tego pewien jakiś sztywny wymóg, tak, żeby jednak to edukować. No świat się zmienił. Jakbyśmy mogli zapisać jakieś takie rzeczy, które sztywno znalazłyby się w tym systemie edukacyjnym, to co by tam mogło trafić, Magdalena Bigaj? No ja bym oczywiście higienę cyfrową wprowadziła od przedszkola do opola. My w fundacji prowadzimy zajęcia w zasadzie od zerówki do, tak jak mówię, do osób dorosłych. Ten przekaz oczywiście musi być dostosowany do odbiorcy. Motto mojej pracy to są zawsze słowa leca. Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. I to jest wielki problem, myślę, często też środowiska profesjonalnego. Pamiętam, jak na którymś spotkaniu, notabene właśnie w Sejmie, usłyszałam, jak mój kolega, który zazwyczaj mówi bardzo potocznym językiem, mówi: adolescenci w technologiach komunikacyjno-informacyjnych. I ja sobie myślałam, Jezu, jak rodzice słyszą coś takiego, to oni nie wiedzą, że to jest o nastolatkach w internecie, tylko po prostu od razu im się mózg wchodzi na inne fale i odlatują. Więc my rzeczywiście, zgadzam się z tym, musimy mówić takim językiem do ludzi i nie trzeba tworzyć dodatkowego przedmiotu. Wystarczy, żebyśmy na przykład raz w miesiącu mieli lekcję wychowawczą poświęconą zagadnieniom związanym z internetem, bo higiena cyfrowa mówi o tym, że to są zachowania chroniące zdrowie związane z używaniem, nie z nieużywaniem. Ona nie mówi odrzuć, ona mówi używaj, ale w sposób chroniący zdrowie. I ona dotyczy, my w badaniu wyodrębniliśmy 4 obszary tej higieny cyfrowej. Dotyczy nie tylko kontrolowania używania, ale też kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem, też na przykład kwestii związanych z komunikacją. Rozmowa z uczniami o tym, że nie ma świata wirtualnego, to jest jedno nasze życie, które ma też swoją taką emanację w przestrzeni cyfrowej, ale nie da się wylogować z emocji, tak? Jak tam kogoś skrzywdzisz, to on realnie cierpi. Naprawdę dzieciom trzeba to po prostu powiedzieć wprost. I takich tematów jest naprawdę na tyle, żeby raz w miesiącu, czy nawet raz na 2 miesiące porozmawiać z tą klasą na jakiś temat dostosowany do ich wieku. Też te elementy powinny być zaimplementowane do różnych przedmiotów, prawda? To na przykład jak wykorzystywać sztuczną inteligencję rzeczywiście, żeby ona pomagała nam się uczyć. Bo dzisiaj jest mnóstwo ekspertów od AI, którzy jeszcze niedawno byli ekspertami od social mediów, a wcześniej ekspertami od newsletterów. I oni tak sobie przeskakują, teraz zaraz będą pewnie od higieny cyfrowej. I oni na przykład mówią, to jest jeden przykład prawdziwy, naucz swoich uczniów pisać wypracowania z AI-em i niech tworzą z AI-em postacie. Mój Boże, przecież my uczymy dzieci wyobraźni nie po to, żeby napisały wypracowanie, tylko żeby na przykład potrafiły wyobrazić sobie charakter jakiejś postaci, co rozwija ich umiejętność empatii. Potrafiły snuć różne scenariusze. W związku z tym, kiedy jako dorośli będą przeżywać kryzys w swoim życiu, będą mieli umiejętność wyobrażenia sobie, że to życie może wyglądać inaczej. Po to rozwijamy im wyobraźnię, a nie po to, żeby odwalić, za przeproszeniem, wypracowanie. Więc, ale z drugiej strony wspaniale, że w tym smogu informacyjnym, którym dzisiaj jest internet, narzędzia AI mogą nam pomóc znaleźć różne rzeczy, bo dzisiaj stara wyszukiwarka Google zaczyna być po prostu nieużyteczna, prawda? Kto z nas był na drugiej stronie Google'a kiedykolwiek? Zaczynamy brać to, co jest na pierwszej. No my kiedyś też, ale zasadniczo już się rzadko tam klika. I narzędzia AI mogą nam w tym pomagać, mogą za nas robić różną pracę, którą warto przyspieszyć, ale też musimy uczyć uczniów, ale też dorosłych, że twój mózg umie tyle, ile pozwolisz mu zrobić. I jeżeli zlecasz mu wykonywanie tego, co jest kwintesencją twojej pracy, twoich talentów, to jest tak, jakbyś poszedł na siłownię z robotem humanoidalnym, dał mu plan treningowy i powiedział, stary, ćwicz. I on to wszystko zrobi, ale tobie ani pół mięśnia się nie poprawi. Więc jeśli AI za ciebie pisze, AI za ciebie syntezuje informacje, to z czasem zatracisz umiejętność wyciągania z tekstu tego, co najważniejsze i będzie jak w tym memie, gdzie ktoś pisze, masz moje CV i tam 5 punktów z mojego życia, zrób z tego świetne CV, a rekruter to bierze i mówi, masz tu świetne CV, zrób z tego 5 punktów. Nie? I będziemy trochę bawić się w coś takiego. Ja pójdę trochę w kontrze. Dlatego, że ja uważam, że nasze kompetencje poznawcze... Czy ja mam poczucie, że pani cały czas tak mówi bardzo ładnie i bardzo głęboko humanistycznie, odwołując się do jakiejś takiej trochę wyobrażonej esencji naszych umiejętności poznawczych, tego, co tworzy nasze człowieczeństwo. Ja uważam, że że my nie istniemy jako ludzie, tylko my zawsze istniemy... Człowiek jest istotą technologiczną, zawsze istnieje w mariażu z jakąś technologią. I teraz jest to ta technologia cyfrowa. Ona zmienia nasze kompetencje poznawcze i my musimy wziąć to pod uwagę i zaakceptować również właśnie jako edukatorzy, bo myślę, że wszyscy trochę się tu postrzegamy właśnie w tej roli. I musimy nauczyć ludzi, którzy będą też wchodzili na rynek pracy, że będą musieli pracować w środowisku, które będzie głęboko przesiąknięte technologią, muszą umieć sobie z tym radzić i musimy nauczyć krytycznego myślenia, ale w kontekście zmiany tych kompetencji poznawczych. Czy moi studenci naprawdę mają już bardzo poważny problem z czytaniem długich tekstów i oni nie będą tych długich tekstów czytać. Ale ja się nie zgadzam na taką wizję świata po prostu. Ja się na nią zgadzam i uważam, że ja jako edukatorka muszę pracować z tym, co dostaję i muszę ich nauczyć krytycznego myślenia. Ale chce być pani leczona przez lekarza, który nie czyta książki, tylko AI mu skraca rozdział o chorobach wątroby? Jestem na to gotowa pod warunkiem, że ten system sztucznej inteligencji będzie miał gdzieś tam human in the loop, będzie miał gdzieś tam człowieka. Tutaj postawię tylko kropeczkę, jeśli chodzi o ten spór, bo narosły nam emocje i myślę, że z tych stanowisk panie obie nie zrezygnują. 2 słowa od doktora Michała Nowakowskiego na koniec, bo zbliżamy się bardzo do końca. Naprawdę 2 słowa. Zachowajmy w tym wszystkim rozsądek. Kropka. I myślę, że to jest bardzo piękna puenta tego naszego dzisiejszego Klubu Trójki. Ja dziękuję wszystkim naszym gościom, którzy znaleźli się w studiu. Była to Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Była z nami też doktor habilitowana Renata Włoch, socjolożka z Katedry Socjologii Cyfrowej Wydziału Socjologii UW i z Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. I był z nami też doktor Michał Nowakowski, partner odpowiedzialny za AI i cyberbezpieczeństwo w ZPS Zackiewicz i Partners oraz współzałożyciel Governed AI. Dziękuję bardzo. A za tę audycję odpowiedzialna była także jeszcze Anna Kowalczyk, która razem ze mną tę audycję przygotowywała. Była także Agnieszka Łukasiewicz, która tę audycję realizowała. Ja nazywam się Michał Matus i dobrego wieczoru Państwu życzę. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A05s. Najniższa